İki durnam gelir pirim badak elinde. İki durnam gelir pirim badak elinde. Toz kanadını kırmış pirim ne gelir elde. Toz kanadını gelin ne gelir elde. Nenni nenni nenni nenni dost nenni nenni. Nenni nenni nenni nenni dost nenni.